Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W najbliższych dniach może dojść do kolejnych prób masowego forsowania granicy polsko-białoruskiej, donoszą o tym polskie służby. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że z każdym dniem w szpitalach przybywa pacjentów z COVID. Iga Świątek nie wystąpi w półfinale WTA Finals. A według polskich służb w najbliższych dniach może dojść do kolejnych prób masowego forsowania granicy polsko-białoruskiej. Z informacji, do których dotarli funkcjonariusze, wynika, że Białorusini rozpowszechniają wśród migrantów plotkę o tym, że Polacy w najbliższym czasie nie będą zatrzymywali osób przekraczających granicę. O szczegółach Karol Surówka. Plotka rozpowszechniana przez Białorusinów głosi, że w poniedziałek na granicę przyjadą autobusy z Niemiec, a polscy funkcjonariusze nie będą utrudniali migrantom dojścia do autokarów. To oczywista nieprawda, mówi Stanisław Żaren, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jak dodaje, Białorusini prawdopodobnie próbują nakłonić kolejne grupy migrantów do szturmowania granicy. Podejmujemy działania mające na celu uzmysłowienie migrantom, że są przedmiotem manipulacji, że są okłamywani, żadnej takiej zgody na przemarsz przez polską granicę nie ma. Straż Graniczną w patrolach na granicy polsko-białoruskiej wspiera około 15 tysięcy żołnierzy oraz około 2 tysięcy policjantów. Wczoraj na granicy dołączyło 100 specjalnie wyszkolonych policyjnych kontrterrorystów. Karol Surówka, Polskie Radio. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj o poranku resort zdrowia. Zmarło 266 osób. Wiceminister Waldemar Kraska zwraca uwagę, że z każdym dniem w szpitalach przybywa pacjentów z COVID-19. Niestety dość duża liczba osób dodatkowo została hospitalizowana. Ostatniej doby to jest 702 osoby. W tej chwili mamy zajętych już 13 121 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Także 47 osób dodatkowo zostało przyjętych na oddziały intensywnej terapii. Są podłączone do respiratorów. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w województwie mazowieckim, prawie 3 tysiące. Ostatniej doby wykonano prawie 70 tysięcy testów. Nowe dane poznamy po 10.30. Odejście od węgla i części subsydiów na paliwa kopalne, między innymi te punkty, znalazły się w dokumencie końcowym szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow. To pierwsze takie deklaracje w historii, ale w ostatniej chwili tekst został rozwodniony w wyniku interwencji Indii i Chin. Zamiast stopniowego wycofywania się z węgla, teraz dokument mówi o stopniowym ograniczaniu. It is so decided. Decydujący moment i zaskoczenie na ostatniej prostej. Zaskoczenie, które sprawiło, że szef COP Alok Sharma musiał walczyć ze łzami. Rozumiem głębokie rozczarowanie, ale ważne jest, byśmy chronili ten pakiet. Zawodu nie krył Franz Timmermans, reprezentujący Unię Europejską. Im dłużej zajmie nam pozbycie się węgla, tym bardziej obciążymy środowisko, ale także gospodarkę, bo węgiel nie jest po prostu rozsądną opcją ekonomiczną. Ale mimo to polityk podkreślał, że dokument jest historyczny, pomoże wspólnocie w pozbyciu się węgla. W dokumencie jest apel, by już w przyszłym roku państwa pokazały nowe, ambitniejsze plany przejścia na zieloną energię. I to budzi optymizm ekspertów. W systemie nadal jest moc. To daje nadzieję, że cele z Paryża są w zasięgu. Mówi Polskim Radiu Gareth Redmond King z think tanku Energy and Climate Intelligence Units. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Iga Świątek straciła szansę na awans do półfinału WTA Finals w Guadalajarze. W meczu rozgrywanym w nocy naszego czasu polska zawodniczka przegrała z Białorusinką 6-2, 2-6, 5-7. Z kolei Hubert Hurkacz, debiutancki występ w ATP Finals, zacznie od dzisiejszego meczu z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Piotr Frączewski, Artur Żmijewski, ci znakomici aktorzy już dzisiaj o 20.05 wystąpią w spektaklu muzycznym Mamy kota na punkcie Osieckiej. Podczas godzinnego spektaklu zaprezentowane zostaną nowe, niepublikowane dzieła poetki, a widzowie odbędą podróż sentymentalną w świat pisarki. Ludzie nudzą, ty się strzesz. To jest takie przedstawienie o sensie i wartości słowa w

na udany dzień dobry niedzielny. Panie, Twa miłość znalazła wreszcie dusza ma i światłością jest Pan. A któż to śpiewał? No na pewno się Państwo zorientowali, usłyszeli, że chór, zgadza się, chór mieszany zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Jest to albowiem taka płyta, która prezentuje pewne dokonania współpracy tego chóru baptystycznego z Łodzi z takim właśnie zborem tego kościoła w Warszawie. Bardzo udane moim zdaniem przedsięwzięcie. Tym bardziej, że przecież podzielamy z naszymi braćmi odłączonymi baptystami wiarę w Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata. A więc to, co najważniejsze. Wiele nas różni, ale troska o śpiew na chwałę Pana niewątpliwie godna jest pochwały. Chór mieszany w Łodzi i chór mieszany zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Bardzo liczne tutaj głosy męskie i żeńskie, jak Państwo usłyszeli, jak Państwo usłyszą w tej godzinie audycji. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach, jak powiada Psalm 95. A Pismo Święte bardzo dużo mówi o śpiewaniu, o tym właśnie sposobie wychwalania Boga. Można tu oczywiście też przywołać słynne powiedzenie świętego Augustyna, kto śpiewa, modli się dwa razy. Gdy naród izraelski został wyprowadzony przez Boga z niewoli egipskiej, słyszymy chór męski, kilkuset tysięcy śpiewaków z solistą Mojżeszem. To w Księdze Wyjścia w rozdziale 15. W tym samym rozdziale możemy usłyszeć solowy śpiew Miriam, siostry Mojżesza, z akompaniamentem kilkuset tysięcy kobiet tańczących i grających na bębnach. To też druga księga Mojżeszowa, więc Księga Wyjścia, rozdział 15. Jeśli nie byli Państwo nigdy na takim koncercie, to troszeczkę dzisiaj rano można się tak poczuć. No to teraz jedna z najsłynniejszych pieśni reformacji. Jak mówią, napisana przez Marcina Lutra. Warownym grodem jest nasz Bóg, chwała Panu Wszechmocnemu i mój Zbawca Panem i Królem. Jesus. Mój Zbawca Panem i Królem, chór mieszany zboru Kościoła Chrześcijan-Baptystów w Warszawie. To ta ostatnia pieśń, a dwie poprzednie, Warownym Grodem jest nasz Bóg oraz Chwała Panu Wszechmocnemu, to chór z Łodzi. Było takie przedsięwzięcie, kiedy te dwa chóry się spotkały, dały wspólny koncert, popracowały nad wykonaniami i postanowiły nagrać płytę zatytułowaną Chwalmy Go. Warownym Grodem jest nasz Bóg, tak jak mówiłem, Marcin Luther w opracowaniu Dawida Bera, Chwała Panu Wszechmocnemu, Kill Dival, opracowanie David Bena i Mój Zbawca Panem i Królem, to opracowanie chóru mieszanego baptystów w Warszawie. Na tej płycie znajdują się też pieśni, które oba chóry połączone wykonują. Też chcę kilka z nich Państwu zaprezentować, ale płyta osnuta jest wokół takiej narracji, która wskazuje na to, jak o śpiewie i pieśniach mówi Pismo Święte. Ostatnia księga Biblii, a więc Apokalipsa, księga Objawienia, jest pełna śpiewu uwielbienia. Najpierw słyszymy kwartet uwielbiający Boga. Święty, święty, święty jest Pan Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A także recytacja: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone oraz zaistniało. Te recytacje w Księdze Objawienia, Apokalipsy wykonuje 24-osobowy chór męski. Przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie, ile osób liczył połączony chór Kościoła Baptystów, choć jak patrzę na to zdjęcie na płycie, to wydaje mi się, że może nawet więcej, choć nie jest to jedynie chór męski, to trzeba przyznać. Starannie podzielony na różne głosy, alty, soprany, basy i tenory, zdaje się, to chyba te podstawowe głosy. No to teraz, proszę Państwa, z płyty Chwalmy Go. Chwalmy Go, utwór tytułowy, a potem Wielka jest wierność Twa i W szczerości serca. Oh, połączone chóry zborów baptystycznych w Łodzi i Warszawie wykonały trzy pieśni Chwalmy Go, to jest tytułowa z płyty, Wielka jest wierność Twa oraz W szczerości serca. To jest efekt współpracy tych dwóch zborów. On już trwa od dawna, ale postanowili, no cóż, postanowili wykonać wspólną płytę. Chwalmy Go, pieśń Jacka Hayforda, Wielka jest wierność Twa, Williama Rantana, W szczerości serca, Baby Mason. Więc jak Państwo widzą, też właściwie w zgodzie z baptystyczną tradycją sięga się tutaj po pieśni, jakby to powiedzieć, angloamerykańskie, o, może tak, anglosaskie, może tak, powiedzmy, w opracowaniu chórzystów i w opracowaniu dyrygentów chórów. Czytowałem fragmenty Księgi Apokalipsy, Objawienia. Można posłuchać połączonych zespołów śpiewających pieśń Godzien jesteś wziąć księgę i dać jej pieczęcie. Właśnie i mówi Apokalipsa, godzien jest baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. A to błogosławieństwo, tak jakoś też w tradycji w ogóle pieśni chrześcijańskich uwielbienia, najpiękniej, a może na pewno dość gorliwie, wyraża się w śpiewie. I to w śpiewie churalnym, stąd myślę być może wielkie powodzenie tej formy wychwalania Boga właśnie w kościołach ewangelickich, choć nie tylko oczywiście. A zatem z płyty Chwalmy Go, chór tym razem wrócimy do chóru baptystycznego z Warszawy samego i oni, proszę Państwa, wykonają Na Pana zdaj się w moim życiu oraz Hosanna. Pamiętaj o nim na wszystkich drogach Twego życia. chór baptystów z Warszawy, tym razem solo, w sensie, że sam, bez pomocy kolegów z Łodzi. Na Pana zdaj się, w moim życiu i Hosanna. Oczywiście te dwa pierwsze to też jest opracowanie utworów amerykańskich. Natomiast Hosanna to opracowanie Piotra Nazaruka. To bardzo słynny, prawda, kompozytor i kierownik chóru. Chórem mieszanym z Łodzi dyrygują Dawid Beer i Rafał Wiecha, a chórem z Warszawy Karolina Trusiewicz i Danuta Marcyniak. Nagranie nie jest super świeże, ale nie jest też jakoś bardzo odległe w czasie. Płyta Chwalmy Go i brzmi bardzo świeżo, prawda? Bo też te pieśni Uwielbienie, jeśli są wykonane dobrze, starannie, można powiedzieć klasycznie, no to można je grać i grać i grać i się pod tym względem czasowi nie poddają. Jeszcze chcę Państwu kilka tych utworów zaprezentować przed godziną siódmą, bo myślę, że tutaj warto. O, jakże kocham Twój dom oraz O, jakże kocham Twój dom oraz Agnus Dei, chociaż nie, Agnus Dei to na inną okazję, Hosanna Barankowi. To trochę zbliżony utwór do tego w opracowaniu Piotra Nazaruka. Hosanna Barankowi, tym razem w opracowaniu Dawida Beera, więc dyrygenta z Łodzi. A zatem połączony chór zborów baptystycznych z Łodzi i Warszawy. Kolejne dwa utwory. O, jakże kocham twój dom w opracowaniu Dawida Bera oraz Hosanna Barankowi, w tymże samym opracowaniu pieśni anglosaskie, jak już wcześniej wspomniałem, z płyty Chwalmy Go, połączonych chórów zborów baptystycznych w Łodzi i Warszawie. Baptyści znani są z dużej troski o ten rodzaj chwalenia Boga i warto się z tym zapoznać, warto też ich za to pochwalić. Nie wiem, czy państwo mają częstą okazję słuchania tego typu wykonań, ale warto, solidna dawka uwielbienia na początek niedzieli, która wyłania się z ciemności, prawda? W połowie listopada, no cóż, no mamy jesień, nie ma na to rady. No i jeszcze na koniec, przed godziną siódmą, proszę państwa, warto jeszcze zacytować fragment psalmu 95. Ten psalm ja już tutaj państwu przytaczałem. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Panu hołd, uklęknijmy przed Panem naszym Stwórcą, On jest naszym Bogiem, my ludem z Jego pastwiska i trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Można też próbować oczywiście przynajmniej w sercu swoim lub jeżeli ktoś ma większe mniemanie o swych zdolnościach głosowych, to można sobie pośpiewać. Oczywiście. Na koniec więc tej godziny spotkania pieśń zatytułowana Zmartwychwstanie, ku któremu oczywiście wszyscy zmierzamy, choć jeszcze nie liturgicznie, ale tutaj Dorota Pruszkowska w opracowaniu Dawida Bera, kilku solistów. A więc Zmartwychwstanie, a ja zapraszam państwa po godzinie siódmej na drugą część audycji. Autopromocja. Proszę państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy państwa na wyjątkowy wieczór. Już dziś, o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki, spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się nań wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia.